japo kwanza siwe mama, umeweka tamani hii siwe mama, dada nashanga. Umeweka tamani hii siwe mama, dada nashanga. Umeweka tamani hii siwe mama, dada nashanga. Umeweka tamani hii siwe mama, dada nashanga. Rafiki yako Nema kakasirika kwa vitendo ulivyotenda kwa mume wewe, kumwita shemeji mara bwana. Shemeji mara bwana. Nema alikuamini, ukatumia mbinu zako, ukavunja ndoa yake. Nema alikuamini, ukatumia mbinu zako, ukavunja ndoa yake. Umeponza mwenzio katika kwa mume wewe, tamaa yako wewe siwe madada. Umeponza mwenzio katika kwa mume wewe, tamaa yako wewe. Mshemeji ulijidi nyumbani kwa Nema, ilikuwa nia yako kakavunja ndoa yake dada. Siwe madada, siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako wewe. Siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako wewe. Juu yako na mumewe, natumia kila njia kumlaghai mumewe. Tamaa yako dada, imevunja mapenzi yake. Siwe madada, umeponza mwenzio mama ye, katika kwa mumewe, tamaa yako we. Siwe mama, siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Nema alikuamini kama rafiki mpenzi ye, kaondoa wasiwasi juu yako na mumewe, matumia kila njia tamaa yako dada, imevunja mapenzi yake. Siwe mama, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Siwe mama, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we.